او یو والد اللہ تو الوحیت باندھی تفرد اللہ یواز والد اللہ تو الوحیت باندھی اوزان لوی گڑن د مشرکانو ددی مسلینا دعوت سورت عجز د مستفین عجز داغ چون کڑسو خلقو او اکرام دئی پدی کی او تفرد یواز والد اللہ تعالیٰ تو الوحیت باندھی اوزان لوی گڑن د مشرکانو ددی مسلینا فسورت کی عجز دو انبیاء علیہ السلام اغیر ذکر کرے دے دوشانی عجز دو فرشتو اغیر ذکر کرے دے ربط دو سورت دو مسجد سورتون سردہ دے ارکل کی نبی دو شفاعت قہریو شوا فصبا فاطر یاسین کی درو والو سورتون کی نپدید ہے کی وئی صرف نبی دو شفاعت قہریہ ندا بلکہ اغی طول عاجز دی او مکرم دی پدی کی عزت من کرشن دی پدی کی دویم مناسبت اغی دادے چمل کی صورت داغی پا آخر کی ہوئے فسبحان اللذی بیدہ ملکوت کل شے نو پا آخر کی مسئلہ توحید دا او دلتا پا اول کی مسئلہ توحید دا ان الہکم لواحی دا شانی بل مناسبت درہم دا دوار سورتنو دا مقتع مشابہت دے دلتا دا سورت ختم شوئے دے وفسبحان اللذی بیدہ ملکوت کل شے سرا او سور صحبات ختم شوئے دے فسبحان ربک رب العزت عما یصفون سر دوشانی ملک کی سورت کی یو تیرشم کی بیان دا ہلاکت اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون نو پا دی صورت کی دا قرون مہلکو داغی تفصیل دے پا دی صورت کی دا قرون مہلکو داغی تفصیل دے دا شانی بل مناسبت ملکی صورت کی وی وَإِنَّ شَأْنُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ چی منگا ہوگا دو غرقی کو نسوک رائے کن کے نشتے وی اللہ ورپسی صورت کی وی یونس علیہ السلام ما کرکو او ما والا بیا نجات ورکوے وی او دو دریاب او دو مئید جیڑی نا اغما رائے کے وی دا شانی ملکی صورت کی وی وَمْ تَاقُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جدا شنن رد اے مجرمانو او دل تا دی صورت کی وی دی صورت کی اوپورا یا وشتم آیت کی ها آزا یوم الفصلی دا دورت دو جدائی آغا چی تاسو دیتا نسبت دو درون کو پا صورت کی عجز دو مستوفینو آغا ذکر کئی وصوافات صوفان او گوادی صف دلن کی برشتی پا عبادت داللہ کی صوفان پا صف دلنو سا فضا جرات زجران پس گوادی شڑون کی ورشتی وریا دلارا زجان پشڑنو سارا فتالیات ذکران پس گوادی لسن کی ورشتی کتاب دلارا چیتنا مرزگار ساسو لواحد خام خائف کی اوزے رب سماوات والارضی مالک داس ونو درم کے ادار سو جی پنن دے بارو کی او مالک دے مشرق کنو دے تو طول اطراف ہو دے انہا مگا چو سے سکر منگا اسمان دا دنیا اسمان نیز دے بزینت الکواتب پخائز دستور باندے احفاظت کر منگا دے حفاظت کول حفاظت کول دار یو شیطان سرکہی کونکینا وزن بھی لئے کنجن چاہتا فرشتو تا وشتلے بھی لئے من کل جانب دہر طرفنا جو حوراں رکھلی شمی از پارا دے جہتا ومیشا مگر آگا سوک چی تخت ولی اکل تخت ولی اوی خبری پس پولا کی پس پسی شغلات فاتب زلیب ان کی واستعذين واستغفر غيرنا اجل طارئ الديا واستعذين واستغفر غيرنا او ما شد خلقا کہ دیر ارتخ و پیدائش کے امن یا کاغذ کی پیدا کریموں گا ان خلقنا ہوں یعنی منگم پیدا کری یعنی کا آسمان ہونا ان گچو پیدا کریموں گا دکھا لازب لیاری کا ان کی نا بل عجب تھا بلکہ تعجب دیتا وہ خان دی رہی ہر کل کی پن اور پولیس رہی تن پن نالی رہی ہر کل کی می رہی وہ مجھے گا یس تسخیرون نو خندا کئی دئی خان دی رہی اوائی گئی نئے رام گر جادو اختارا اے ہر کل کی سمنگا تو راون خاور وائے دامن و اڈو کی اے منگا چولا مبوسون خام خا پورتا کولے وشو تو قبر انہا یا مشران منگلو منی وائے آؤ او ہلاکت داد قیامت آگا فصلی داد جدائے آگا کن گم سی وی تاسو بھی بلی مائیں چنسبت درو بم کو دا دورز فصل وی جدا والی تا مطلب دا دا دورز چیا بس نیو دے کی گیا اشر الذین ظلموا راجم بگریشی آگسان نا اشر راجم کئی آگسان ظلموا چی شرک کرے واز واجہم آگام سال دے یعنی آگد دے ان دے عمل کی وما کانو آو جودی آبو دون چی بادت کو دی دارا جمع کیا من دون اللہ سوال اللہ نا وحدوہم فسلار سمکی دیلا الہ سرات الجحیم طرف لار جہنم تا اترا والدی انہم مسئولون یقین اندیجی تپوس کل شہدینا او مختم ویلی فیوم ایذن لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان دتیری او دبنی آدھو نبا تپوز نشی پولے نو آلتا مویلیو جدا جدا زیون ایذی نو ذن ذائی کی بدا شان رسخہ تولے شی او ذن ذائی کی بدن تپوز پولے شی ما لکم فی تاسو تلا تناسورون چیم دان نکوی تاسو دیو بل بلکی بل هم الیوم بلکی دی ننگردی مستسلمون غارتی خودن کی بیا حکمون دا اللہ تا منقاد بیا واقبل بعضهم او مخامق بشی بادر دی تو بادی ماندی چی دیو بل نبتا پوسونا کئی قالو وائی بردی انکم یقینن تاسو چی کنتم وی تاسو چراد لئی من کرتا آنی لی امینی دخی طرفنا وقالوا وائی بورتا دا پیران بلکی نوی تاسو ایمان لورن کی وما کان لنا او نو منگ پار پتا سمانی من سلطانی سدور او سغلبا زمان سدور سغلبا نوا بلکی وائی تاسو قوم سرکشی کون کی فحق آلینا فساد سیر پا منگا باندے حکم دا عذاب درب دمونگا انا لزائے کون منگا چیو خام خاصا کون کی بیوا دا عذاب فاغوائنا کون پس گمراہ کئی منگا تاسو انا کننا واوین منگا چیو امنگا گمراہ منگا گمراہو نتاسو من گمراہ کئی فا انا ہم پس یقینا دائی پدا وقتی پا عذاب دی مشترک بی شریک بی انا منگا چیو کذالک دا جانی نفعل بالمجرمین کار کو منگا دا مجرمان سارا انہم یقینن دی چیو او دی اذا قیل لهم ار کل جب ہوئے رسول دیتا لا الہ الا اللہ چنشتا یسو کارساز حاجت رو مددگار یستدبرون ندی بدان لگنلو ویقونونا اوائی دی مطلب دا سبب تلو تد جہنم اغت شیوے انکارو دی مسلینا استقبارو دان لگنلو دی مسلینا اوائی دی اے منگا چیو لتاریکو آلیاتنا خام خواہ پری خوزن کیو دخل مردارانو لشائر مجنون دو وجد مینا دا شائر لیوانینا دا شائر دے لیوانے دے منگا دا خبر باندے پل مردگاران پریدوا اور آگئی اگا عبادت پریدو بل جا بالحقی بلکہ راغلے دادا اللہ پیغمبر پا حق خبر سرا وصدق المرسلین او تصدیق اکڑے دا انبیاء ہوا انکم یقیناً تاسجے خامغا سکنت بیدا عذاب درناک اصلا نشی در کولے تاسوتا مگر راگ سے جو ویتا ستا عملون جتاو سامل کو مگر بندگان دا اللہ خالص گلی شوی اولائے کدو کسان دپارا دیر رت معلوم فوات ہمی ویلی وهم مکرمون او وهم مکرمون او دیب بیا ایزت من کلی شوی فدی جنت کی عدد مکی سر مناسبتم دے وجعلنی من المکرمین وهم مکرمون فی جنات النعیم فجنت من نعمت نکی بیا ناس بی فتحکم بان متقابلین یو بلتا و مخامہ ناسویا چکر بلا گلشی بغیبانے پکاسوڑا گسرد جاری شرابونا تکسین شراب بھئی لذت ورکا انکی بھئی سکن کتا لا سویہا غولون نبا پدی کی سردر دے انبا دی نیولگا او نبا دی انہا نبا دی تردی شراب نیولگا فون الٹائی ور وستیشیا مطلب دا سویہا جاری مجرور اغیر مقدم کری دیا مطلب دا جنتی شراب کے سردرد نشتا الٹائی نشتا رے دا دنیا شراب کے سردرد رے اور دنیا شراب کے الٹائی دیا دیو جنا دغلی کلی دی اگر پارلیمنٹ سے بازار حسن تک وی احیاء خان دمرا شراب اسکلی ہوا کہ یو گنٹا کو جیاز بار تاویدو آیا ویٹو جیاز دو اٹو لڑلے او بل دمرا تاویدو کہ دمرا سو دیرا شیدی کن خوشی دی جیاز نکانا اند دنیا شراب آئی کی بی حیائی لہ بی شرمی لہ اگر کلک دے او کسر دے آل تا جی شراب اس کی پدے مرد تپو سنے کئی ہے منہ کا رستہ سے پرتی میرے راگلے ناگا سرے دل بل چاہ چولے رہے ہو بل دل چاہ چولے رہے دل بی حیائی رہ پکی سجھے رہے دل بی حیائی رہ پکی ہے او دل جنت شراب نہ آئی کی سردر دیشتا نہ پائی کی الٹا اشتا دے او نہ پائی کی بی حیائی ہو بی شرمشتا دے وعندهم او دلی سر بی قاصرات الطرفی بندون چی خزی دنظرون اسکلو پسکلو خاندانو باندیا عینون او غشتر دیا مطلب دا دنیا خزبنی دنیا خزبنی رکا دی خپل نظر پسکل خاند ماندی نظر بند کریا بلکی دا بہرم بوریا خلق لمبوری جنتی فضا داغی بدا سیوتی چخپل نظر دے پخپل خاون ماندی بن کڑی او دخپل خاون نا بغیر بل چاکن بوری انبور تبل سو کے سخکاری دیا یا زوی ممانا او دزائی سروی پاس راتو توار دے بندہ ان کی خضی دا نظرون دا خاوندان اخپل پخپل وان ماندی یا مطلب دا ہر جنتی خود و دم رکھے سی چاگا بوئی زماغن لی بل چاہتا نظر ملاو نو بس آب اسر بخبر خزیل دوری ہے دی دنیا سرے نرے کی پلا رزی نو اکبرتو خزیل دوری ہے او کل اکل اخوے و شرمی آخذی ولوئی ایستا خاون نرے آب بل آڑو بل بس ہمیشہ خزیل دوری ہمیشہ خزیل دوری ہے ہم آگئی داشی خزیل والالو ویا ویستا آگا خاون نرے آگا نخل خد پلا رو باندے وہ گنشید لے بس خد لگوریا انو شرمی خدای وہ شرمی انو دیل دیلا رو کی ناستی چی چرت چوک دے نال تا دے ناستے او چی چرت پل دے نال تا دے ناستے دا سد پارا چی پردو خد لگوریا خدلا و پردولا و دوری دیرا نشتا دے نا دیرا شتا دے اقوال تا خدی نزو لازی کن داو پر دیدارا بندی خدی دیرا دی دیرا کی دکی ناستی دے خبیابا خدی نیوی دی دیو اجینا لارو دکی ناستل دا گناہ لارو دکی ناستل دا گناہ عینون غشتر جی بیا غد استر گو کی حسن سیوا لیا ذکا وی غشتر جی بیا ذکا نرو استر گو کی حسن مشتاوے او جی جاو ویخ اندر خوزیا با دیو دیوی نا جاو با دیو دیوی نا بیا بیستر کی پتی انو غد استر گو کیسا شده خائف دیا او خدا خائف آگا وقت کی چکل امینو محبت دیا دا تلا جلوی تا زمان دن کو استر گیری ویری بلفونه بیا بلفونه بیا آگو جی چطا جنگی وزر جور شو یا دا استر گیری ویری جا بلفونه نی جا سی جا دا استر گیری دا سر دا آگا وقتی چکل امد دی جا وزر روانشی ادا وی نبی انگور کی جی نبی باران کی جی دا دکان گور نوا آگو جوری دی لفظه انگور ور کرده انو آئینون غکتر کی کاننا ہونا گویا کی دائی بیض امتنون ملغلوی بند ساتلی شویا نو ملغل رازم خیستائی او بیا چیا ابتداء نظر پولا کیا مکنون بند ساتلی شوی پس مخامو بشبادے ریپ بادے باندی چلی یو بلنا بتبوس کئی او بوئی یو انجیدی جنتیانونا یقینن زمان پارا مر گئیو یقول چھ مالے ویل اینکا یقینت جی خام خاص تصدیب کو ان کو نئے یعنی رکو تدی تصدیب نکم کو چیتی کہے ہو کنا اے آر کلے چھ مرشو مونگا اچھو مونگا خاورے ہو ایڈو کی اے مونگا چیو لما دینون خام خاص بدل برا کولے چھ مونگا تا مدینون مجدیون خام خاص بدل برا کولے چھ مونگا تا قالا او بوئی اللہ اے یتا سبوت والیون اطلاع وستن کی خبردارے اس دن کیا فت تو اللہ پس خبردارے بوالی دے اطلاع دے لوئی چھے دا سے اشراب ہو کیا سر بڑھ کی اوگوریا پس خبردارے بوالی دے پس بوئی دے دا مرگر اقبل بھی سوائل جا سیم فمیند جہنم کی نوائی بردے ذری جنت نہ بوروئی تاللہ قسم بہرے ان کتا یقیناً شاندار جو قریب ہو تو لطور دین کہ خام خواہ حلاک کرے ہوئے دو او کہ جرنوے نعمت در اب زما فما باندے لکن تو خام خواہ بزر دازر کرشون پاو راب کی افما نحنو اے پسنیم نیومنگا بمیتین مریدون کیا مگر مرد منگا رنبانے وما نحنو بمعذبین او نیومنگا عذاب را کری شویا یعنی دے وئی نیو منگا مڑی گن کی مگر آگا مرد منگا رنبانے او نیو منگا بنوازوہ بین عذاب راکلی شی یعنی مولا باغام نشی راکولے سوک بوئی دا جنتی بوئی انہا حاضا یقینن دا لہو الفوض العظیم خام خادر کامیابے لئی لمثل حاضا دا پار دا مثل دی مقام فلعمل العاملون پس پکار دے چھ عملو کی عمل کو ان کی ازالک خیر نزولان ادا بہتر دے پمیل مستیاد دی یا کہ انہ جزا قوم ان نامنگا چیو جعلنا حق گردول امنگا ہونا فتنة للظالمین سبب دا زیاد گمراہ کی دو دا پار دا ظالمان ہوا وچا رہی ہے دلو گو رہی اور کیوں نہ سکیا اور کیوں نہ ہو نہیں اونا ہو اور اسوازی اور اسوازی اونا دا اونا دا دا جنس دا اورنا دا زجرے اونا دا دا جنس دا اورنا لکہ یو دے کہ سل کالا اور بلشو مال تا چینجیو شیا اور کی چینجی سکی اونا دا دا جنس دا اور نسدیا دا شانی واو رڈی رومر پرتایا انو آل تاغ واو رڈی چینجیو شیا نواورتی خوی اخوال ہے کنگا نمریا انہا شجرتن یقینن دا یوناگا کی روزی با پا میند جہنم کی خوٹائی دیری چی دی کاننہو گویا کلا روس شیعاتین سرنل مارانو دی مانا پا بدرنگوالی کی دمار سر پا بدرنگوالی کی ضرب المثل دے لیکن دمار کنی بدرنگ سر دبل سمشتا دے فائنہم بس یقینن دے خام خا فرم کی بھائی لینا پڑھتا تو ان کی بھائی لینا کی رولا بے اقنند پارا رہی آلیہا پریوانی لشوہ من حمیم خام خا گرد ورسکل بھائی دگر موبونا ثم ان مرجعهم لا يكنن غير واپس کی دوئے لیل الجحیم خامخا جہنم لوئے یکنن دی علف و آواهم مندلی اپل مشران زوالین گمرا فهم بردئی علا آثارهم و طریقو دا غیوان دی قدمو دا غیوان دی احراؤون ازغال اولی شول و لقد ظل قبلهم او بتاقی سر گمراتی روان دی دینا اکثر الاولین اکثر انبانو و خلق گمراتی روان و لقد ارسلنا بیهم او بتاقی سر علی قلیم بدکی منذیرین و لقد ظل قبلهم او بتاقی سر گمراتی روان روان دے دنیا ما دا ظل مانا ہوتا دا ظل مانا نرا ولقد ظل قبلهم او بتاقیس را گمرا شنو روان دے دنیا اکثر امبانی او بتاقیس را رالی قلومو پدیتی یرور کون کی پسکورا چسر انشر انجام دیرول شو مگر بندگان دا اللہ خالص کری شویا واخر دوانا محمد اللہ